cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To trójka. Jest sobota, 18 stycznia. Minęła 8. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Ewakuacja mieszkańców kamienicy w Lublinie. Woda podmyła fundamenty, zawalił się część ściany. Ustawa budżetowa z podpisem prezydenta, ale Andrzej Duda odesłał część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny pijany żołnierz na granicy z Białorusią trafił do szpitala, ma być wyrzucony ze służby. 7 osób ewakuowano z kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Budynek prawdopodobnie uszkodziła woda z uszkodzonej instalacji wodociągowej. Podmyte zostały fundamenty, co spowodowało pęknięcia. O szczegółach Piotr Kołtun ze Straży Pożarnej w Lublinie. O godzinie 22.30 dostaliśmy informację o pęknięciu ściany na kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej. Okazało się, że występuje pęknięcie o szerokości około 5 cm. Zostały ewakuowani mieszkańcy z tego budynku oraz z budynków sąsiednich. Około godziny pierwszej otrzymaliśmy informację o częściowym zawaleniu ściany tej kamienicy, ale na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Pracownicy nadzoru budowlanego ocenią stan kamienicy i zdecydują, co dalej. Ulica w pobliżu budynku jest zamknięta. Prezydent podpisał ustawę budżetową, ale skierował część jej przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczą redukcji wydatków na działalność instytucji systemu sądowego, których obsadę krytykuje rządząca większość. Podpis głowy państwa pod ustawą budżetową zagwarantuje m.in. podwyżki płac dla budżetówki i waloryzację rent oraz emerytur. Wzrosty są tu niezbędne, gdy spojrzymy na bieżącą sytuację ekonomiczną, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Polska w tych czasach, które są, potrzebuje zabetonowanych wydatków na sferę publiczną, podwyżek, żebyśmy jak najszybciej mogli stanąć na takim twardym gruncie. Prezydent chciałby sąd konstytucyjny następczo przyjrzał się zgodności z ustawą zasadniczą zmianą w budżetach właśnie Trybunału oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Z ustawy budżetowej nie wynika zablokowanie wypłat wynagrodzeń sędziów Trybunału. Analogiczna sytuacja dotyczy diet wypłacanych członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrzył jeszcze podobnego wniosku prezydenta złożonego w stosunku do zeszłorocznego budżetu. Michał Fadusio, Polskie Radio. Prokuratura w Ciechanowie na Mazowszu sprawdza, czy w miejscowym DPS-ie molestowano seksualnie pensjonariuszki. Wszczęliśmy śledztwo, informuje prokurator rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski. W kierunku ewentualnego popełnienia przestępstwa z artykułu 198 paragraf 1 kodeksu karnego to jest dopuszczenia się innych czynności seksualnych w stosunku do osób, które z uwagi na swój stan zdrowia nie zdawały sobie sprawy z tego, do czego są doprowadzane. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Kolejny żołnierz był pod wpływem alkoholu podczas służby na granicy. Jak ujawnił Onet, w nocy z 13 na 14 stycznia do szpitala w Hajnówce przywieziono nietrzeźwego wojskowego. Informację potwierdził rzecznik operacji Bezpieczne Podlasie, podpułkownik Kamil Dołęska. Żołnierz ze zgrupowania w Czaremsze zgłosił złe samopoczucie, po czym około 3 w nocy ratownicy medyczni przewieźli go do szpitala. Badanie krwi wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Jak przekazał podpułkownik Kamil Dołęska, szpital nie podał, ile promili miał wojskowy. Zaprzecza, by żołnierz był nieprzytomny, gdy odwożono go do szpitala. Trwa procedura wydalenia go ze służby. TikTok w najbliższą niedzielę ma zawiesić działalność w Stanach Zjednoczonych. Sąd Najwyższy, powołując się na bezpieczeństwo kraju, przychylił się do ustawy Kongresu, podpisanej przez prezydenta Joe Bidena. Zgodnie z nią albo Chińczycy sprzedadzą aplikację, albo ma zakończyć działanie w USA. TikTok potwierdził, że planuje dostosować się do tej decyzji, chyba że administracja Joe Bidena i Departament Sprawiedliwości przekażą mu więcej jasności w sprawie zakazu, który ma wejść w niedzielę w życie. Biały Dom pod przewodnictwem Joe Bidena nie zamierza podejmować decyzji w tej sprawie. Nie do końca wiadomo, jak zachowa się Donald Trump. Natomiast z decyzji Sądu Najwyższego zadowoleni są kongresmeni. Wśród nich jest pochodzący z Missouri republikanin Josh Hawley. Od wielu miesięcy Pekin odrzucał każdą propozycję. Przedstawiliśmy w tej sprawie wiele ofert. Kilka niezależnych podmiotów wyraziło chęć zakupu aplikacji. Nie było żadnej odpowiedzi. Nasi obywatele muszą wiedzieć, że rząd w Pekinie ma dostęp w ten sposób do naszych prywatnych danych. Wszystkie informacje mogą być wykorzystane przez rząd w Pekinie. To nie tylko narodowe względy bezpieczeństwa, ale także te prywatne. Argumentował senator. TikTok ma w Stanach Zjednoczonych 170 milionów użytkowników. Nie jest wciąż jasne, jak zakaz ten będzie egzekwowany. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5:05, Darek Urbanowicz o sporcie. Iga Świątek zameldowała się i to z hukiem w czwartej rundzie Australian Open, pokonawszy urodzoną w Kanadzie Brytyjkę o tajsko-rumuńskich korzeniach Emmę Raducanu 6-1 i 6-0. Kolejny błyskawiczny mecz, a zapowiada się, że ten o ćwierćfinał też nie powinien stanowić szczególnego wyzwania. Polka zagra z Niemką Ewą Lis. Dotąd panie mierzyły się raz 3 lata temu w Stuttgarcie. Świątek wygrała 2-1. Trwa mecz nowego duetu w Wielkim Szlemie. Jan Zieliński i Sander Gilles grają z Jacques'em z Francji i Luzem z Brazylii. Nie jest to przypadkowa gra słów, że to brazylijski luz. Brazylijczyk naprawdę się nazywa Luz. Wynik 7-6 w pierwszym secie dla Polaka i Belga. Niestety w drugim 2-0 prowadzą rywale Janka oraz Sandera. Mhm. W relacjonowanym przed godziną pojedynku singlistów 38-letni Gael Monfils pokonał 3-1 Taylora Fritza. Drugie spotkanie naszych szczypiornistów na mundialu na remis. Polska-Czechy 19-19. U nas daleko od hurra optymizmu. A co się mówi za naszą południową granicą? Reprezentacja Czech miała w zasięgu zwycięstwo. Dwukrotnie prowadziła z Polakami przewagą 3 bramek. Ostatecznie Czesi muszą się zadowolić 1 punktem. Biorąc pod uwagę przebieg meczu, Polacy z remisu mogą być zadowoleni, napisał portal eSport. Można powiedzieć, że odetchnęliśmy, stwierdził po zaciętej końcówce komentator czeskiej telewizji publicznej. A bramkarz czeskiej reprezentacji Tomasz Mrkwa powiedział. Dziś było wszystko, zaangażowanie i emocje. Chłopacy pracowali na 100%. Ten punkt utrzymuje nas przy życiu. Po remisach z Polską i Szwajcarią Czesi mają na koncie 2 punkty. Sprawa awansu do fazy zasadniczej Mistrzostw Świata rozstrzygnie się w ostatniej kolejce w niedzielę. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Z punktem zajmujemy 4. miejsce w grupie. Prowadzą Niemcy z 2 zwycięstwami, a wczoraj pokonali Szwajcarów 31-29, z którymi my zagramy w niedzielę o 15:30. Jeszcze przystanek w Arabii Saudyjskiej. Wczoraj zakończył się 47. rajd Dakar. Kibicom motorsportu do dziś dźwięczą w uszach nazwiska sprzed lat. Dąbrowski i Czachor to nasi wybitni motocykliści, ale uwaga, Jacek Czachor znów ukończył Dakar i to na 22. miejscu w kategorii Challenger. Zmienił tylko rolę, był bowiem pilotem Piotra Beaupré. Natomiast Dąbrowski, ale Konrad, syn Marka, świetnie pędził swoim KTM-em, dojechał 16 w klasyfikacji generalnej motocyklistów i 7 w klasie Rally 2. Żyję wieczną nocą, jakbym mieszkał w Trondheim. Z 3 miesiące nie widziałem Braci Słońca. W jednym z utworów tak rapuje, słyszany już dziś na antenie Taco Hemingway, ale dziś w końcu słońce będzie i to prawie w całym kraju. Tylko na północy i północnym zachodzie będzie pochmurno. No wreszcie. Jak z temperaturami na godzinę 8? Marnie w Krakowie, Katowicach i Zielonej Górze. 3 na minusie. -2 w Kielcach, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie. 1, ale już na plusie w Białymstoku, Warszawie, Olsztynie i Koszalinie. 2 w Zakopanem i Suwałkach. Zapraszamy do reklamy. Patrz Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert taniej masz. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak zima, to sporty zimowe? Czy spokojne wieczory na kanapie? Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na zimę znajdziesz w jednym miejscu i super cenach. Jak tak, to Allegro.

17 minut po godzinie 8 i kolejny gość w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Śpiewaczka operowa Agnieszka Kadłubowska. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa. Chciałbym Cię najpierw zapytać o to, czy styczeń to jest gorący czas dla śpiewaków operowych. Tak, jest to bardzo gorący czas, gdyż mamy nowy rok, a w nowym roku jest bardzo dużo koncertów noworocznych. Rozumiem, że w grudniu także. W grudniu także. Świątecznych takich, kolędowych tak. Pewnie, tak? Tak, dużo świątecznych, dużo kolędowych, dużo też transmisji telewizyjnych, więc dzieje się. Troszeczkę w jakiejś mierze ta nasza branża dziennikarska, dziennikarzy radiowych i twoja jest podobna, bo pracujemy głosem, tylko że ty podejrzewam, że trenujesz pewnie codziennie, czy wcale nie? Nie da się nie trenować. Głos trzeba trenować. Ja czasami się śmieję, że praca nad głosem jest jak praca sportowca, który codziennie musi... Tak, po prostu trening. Codzienny trening. I jak to wygląda? Jak wygląda taki trening głosu? No przede wszystkim zaczynamy od oddechu, od rozciągania mięśni, żuchwy, od wydobywania różnych prześmiesznych dźwięków z siebie. Takiego później... muczenia też, tak, prawda? Tak. I jeszcze wiele, wiele innych, których może nie będę zdradzała. Ale mamy też jakby pracę nad językiem, bo śpiewamy w różnych językach. I pracujemy również z pianistami, gdyż jakby przygotowanie partii, czy też poszczególnych arii wymaga takiej pracy. A kiedy ty rozpoczęłaś swoje przygotowanie do zawodu? Kiedy weszłaś w śpiewanie operowe? Naukę w śpiewu właściwie. Ja zawsze śpiewałam, ja od dziecka śpiewałam, więc... Urodziłaś się ze śpiewem na ustach. Myślę, że tak. Myślę, że rodzice nie wytrzymywali. To nie był wrzask, to był śpiew. Tak. Tak śmieję się wewnątrz, dlatego że kiedyś w podstawówce kolega powiedział mi, że słuchaj, zostaniesz śpiewaczką operową. Ja mu powiedziałam, że chyba zwariowałeś. To absolutnie nie będzie miało miejsca. A dzisiaj mogę powiedzieć, że mój kolega, będąc małym chłopcem, przepowiedział mi przyszłość. Prorok. Prorok, tak. Powiedz taką rzecz, bo wspomniałaś, właściwie użyłaś takiego porównania ze sportem. Powiedz, czy ten trening codzienny jest potrzebny po to, żeby utrzymać się na konkretnym poziomie, czy żeby ciągle iść do góry i progresować z tym, co robisz? Znaczy, wydaje mi się, że zawsze trenujemy dlatego, żeby progresować i cały czas się rozwijać, więc ten trening jest potrzebny do tego, żeby nasze mięśnie działały sprawnie i żeby się udoskonalały. A jak to była żmudna praca od dziecka? Ja jestem też instrumentalistką. Skończyłam gitarę klasyczną na Akademii Muzycznej w Łodzi i równolegle skończyłam wokalistykę, czyli studia wokalno-aktorskie, również na Akademii Muzycznej w Łodzi. I powiem szczerze, że ja z muzyką jestem od malutkiego dziecka, więc ten rozwój, myślę, że jest bardzo ważne, żeby rozpoczynać właśnie od instrumentu. Wtedy jest większe zrozumienie muzyki, większe zrozumienie frazy i tych takich szczegółów, które są ukryte wewnątrz naszych partii i arii. Sportowcy mówią, że myśląc o młodości, de facto niespecjalnie ją pamiętają albo pamiętają ją w sposób jednostajny. Trening, trening, trening bez czasu na głupoty. Tak samo jest w przypadku muzyków, gdy wracają do dzieciństwa wspomnieniami? Tak, to jest ta sama droga. Ja też nie pamiętam. Fajna droga, czy wcale nie? Nie wiem, jaka jest inna, więc powiem szczerze, że gdybym urodziła się jeszcze raz, myślę, że chciałabym jeszcze raz przejść. Jednak? Tak. A za co ty kochasz ten swój śpiewaczy los? Za coś, co jest mocno ukryte wewnątrz. Za energię, która płynie podczas śpiewania. Za to, że można się utożsamiać z różnymi postaciami, można wydobywać z siebie emocje, których na co dzień boimy się wydobyć albo boimy się pokazać. Czyli to, że... przełamywałaś swoje jakieś bariery, kompleksy? Ojejku, bardzo dużo.

chodząc owieczki i wciąż podjadając z misiej miseczki. I wszyscy myśleli, że to echo grało. Normalnie wszyscy myśleli, że to echo grało, a echo w ciula grało i grało i ugało. Zasami, forami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Ostatni już dziś gość w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, Jacek Zarzecki. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, witam serdecznie. Jacek reprezentuje Platformę Zrównoważonej Wołowiny, jest związany mocno z rolnictwem, więc teraz prosimy o nastawienie ucha rolników, którzy nas słuchają, a to przecież jest bardzo liczna brać, także wśród naszych słuchaczy, mam wrażenie. Jacku, będziemy rozmawiali o dyrektywie CSRD dotyczącej emisji dwutlenku węgla, dotyczącej raportowania ESG. Terminy dosyć mgliste, złożone. Czy rzeczywiście są tak bardzo złożone i czy nasi rolnicy powinni się ich obawiać? Znaczy, może zacznijmy od tego, że to nie są jakby terminy, które może budzą duże kontrowersje w dzisiejszych czasach. To są terminy przede wszystkim związane z ochroną środowiska i z raportowaniem działań, które podejmują nie tylko rolnicy, ale tak de facto wszystkie przedsiębiorstwa, zaczynają raportować te działania związane z ochroną środowiska, z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, z zarządzaniem odpadami, z zarządzaniem wodą. No i to są te działania, które też czekają polskich i europejskich rolników, od których się nie ucieknie. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy w ogóle na politykę rolną, no to słowo zrównoważona jest odmieniana przez wszystkie przypadki i to są te wszystkie działania, które pokazują albo mają pokazać, w jaki sposób polscy i europejscy rolnicy podejmują działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Warto zauważyć to, że już dzisiaj w ramach wspólnej polityki rolnej 40% budżetu przeznaczane jest na właśnie te działania związane z ochroną środowiska i klimatu. Mamy taki oddzielny jakby dział w rolnictwie, we wspólnej polityce rolnej, w Krajowym Planie Strategicznym, z którego pochodzą m.in. dopłaty bezpośrednie dla rolnika. To są ekoschematy, gdzie właśnie są premiowane te działania, dobrowolne działania rolników na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. No i dzisiaj rolnicy muszą się powoli przygotowywać do tego, żeby pokazywać te swoje działania na rzecz środowiska i klimatu, ale już nie w formie tylko tych właśnie ekoschematów, ale w formie konkretnych liczb i konkretnych działań, bo taka czeka nas przyszłość. No, od tego nie uciekniemy. Ten walec już ruszył i teraz chodzi o to, żeby pokazywać inaczej, te działania. Jacku, czy ślad węglowy, rozumiem, że już niektórzy rolnicy liczą, a rozumiem, że będą musieli liczyć wszyscy. Będą musieli liczyć wszyscy, bo tego nawet będą żądali od niego ich dostawcy. Od kiedy? 2027-2028 to są te lata, kiedy już będziemy musieli zaczynać raportować, ale już dzisiaj spółdzielnie mleczarskie mówią do swoich dostawców, no dobra, no będziecie musieli, pokazujcie te działania, a już dzisiaj polscy i europejscy rolnicy, przede wszystkim może skupmy się na polskich. My w ciągu ostatnich 30 lat ograniczyliśmy emisję gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie o 25%. To są duże ograniczenia, to ale są duże działania. Z każdym rokiem będzie coraz trudniej ją ograniczać, prawda? No to już łatwo widać. Byłoby dokonać skok ten pierwszy. Na początku zawsze jest łatwo, kiedy startuje się z wysokiego poziomu, później jest coraz ciężej, dlatego trzeba myśleć o tych mechanizmach, które będą też wspierały te działania rolników. My zaproponowaliśmy w tym dziale, który jest najbardziej oskarżany o emisję gazów cieplarnianych, czyli w dziale hodowli zwierząt, działania między innymi, które by się wpisywały w te ograniczenia. To jest wsparcie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla hodowców poprzez wdrożenie praktyk niskoemisyjnych i za te działania dobrowolne, bo to warto podkreślić, że my jesteśmy zwolennikami nie nakazów, nie zakazów, tylko przede wszystkim zachęt dla rolników finansowych do tego, żeby takie działania podejmowali. I pewnie nic lepiej się nie sprawdza. No. Nic lepiej się nie sprawdza i to pokazaliśmy. My już pokazaliśmy to przez ostatnie kilka lat. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają program Krowa Plus, gdzie wszyscy się z tego wyśmiewali. To program związany z dobrowolnym wspieraniem dobrostanu zwierząt. I nagle po 3 latach się okazało, że polscy rolnicy, polscy hodowcy bydła, trzody chlewnej, drobiu są liderami w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wspieranie dobrostanu zwierząt. To jest dzisiaj dla nas budowanie konkurencji, budowanie przewagi konkurencyjnej. I tak samo chcemy podejść do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, żeby to była nasza przewaga konkurencyjna. Dzisiaj w Unii Europejskiej żaden kraj nie ma programu wspierającego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w hodowli zwierząt. Chcemy być liderami, chcemy być pierwsi i do tego przekonujemy Ministerstwo Rolnictwa, żeby właśnie takie wsparcie dla rolników, którzy ograniczają emisję gazów cieplarnianych w hodowli zwierząt, przeznaczyli środki w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt. Czy mierzenie śladu węglowego jest dla rolników łatwą sprawą, czy bardzo trudnym wyzwaniem? Ja wiem, że są specjalne kalkulatory. To nie jest trudna sprawa, bo to jest niby to, większość z nas to traktuje jako coś skomplikowanego, trudnego, ale wielu z nas... Jak wszystko, co nowe, prawda? Są obawy zawsze przed tym, co jest nowe, ale my do tego się przygotowywaliśmy już kilka lat. Instytut Zootechniki w Balicach przygotował kalkulator tych praktyk niskoemisyjnych. Jeżeli rolnicy zobaczą ten kalkulator praktyk, to nagle sobie będą mogli odpowiedzieć: kurczę, my przecież to już robimy. Robimy od dawna. Stosujemy międzyplony, przeorujemy słomę, używamy bardzo dobrych praktyk, które no, są już jakby od wielu lat tymi działaniami niskoemisyjnymi i nie ma się czego obawiać. No, to jest zawsze taka... Ciężko to nawet określić. Może nie obawa, może nie strach, tylko taki niepokój. Co będzie, jeżeli tego nie będę w stanie spełnić? Ale okazuje się, że my jesteśmy w stanie to spełnić. I spokojnie możemy na te wszystkie wyzwania sobie odpowiedzieć, że tak, idziemy w tym kierunku ograniczenia emisji, pokazujemy to, chwalimy się tym, nie boimy się tym, bo my chcemy być liderami. To my chcemy być liderami właśnie w tych działaniach na rzecz środowiska, na rzecz klimatu. To nie są łatwe rzeczy, zwłaszcza w czasach, gdy mówi się o hodowcach bydła, że zatruwają planetę, odpowiadają za większość emisji gazów cieplarnianych, co jest tak de facto mitem. Dzisiaj polskie rolnictwo odpowiada za niewiele niż 7% emisji gazów cieplarnianych. Hodowcy odpowiadają za około 4%, więc jeżeli sobie zobaczymy, ile wynosi emisja gazów cieplarnianych z transportu, to my naprawdę nie jesteśmy jakimiś wielkimi trucicielami i my chcemy i dbamy o środowisko naturalne, bo to jest miejsce naszej pracy. My żyjemy z ziemi, my żyjemy ze środowiska. My musimy to środowisko wspierać, tak jak wspieramy między innymi bioróżnorodność. I na zakończenie powiedziałeś o tym, że żaden rolnik nie wywinie się z raportowania ESG. Dlaczego? Tego będą wymagały między innymi od nas banki. Jeżeli będziemy chodzili po kredyt, chcieli uzyskać jakieś wsparcie, no to będziemy musieli wykazać te działania. Nawet jeżeli to będzie ten sprzęt, który będziemy chcieli kupić, będzie w ramach akceptowalny przez bank, no powiedział, no sorry, nie podejmujesz działań na rzecz środowiska, nie dostaniesz tego kredytu, albo dostaniesz go na dużo gorszych warunkach. Trzeba patrzeć tam, gdzie te nasze zagrożenia, czy te nasze obawy możemy przekuć w sukces. I my to robimy i będziemy robili. Do tego też pokazujemy to rządzącym. My jesteśmy na to gotowi i chcemy brać współodpowiedzialność za polskie i europejskie rolnictwo, bo dzisiaj rolnicy to nie tylko protesty rolnicze, które często spotykają się z różną opinią. To dzisiaj rolnicy to jest przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Dzisiaj rolnictwo to obok sektora obronnego i sektora energetycznego najbardziej strategiczny sektor europejskiego i polskiej gospodarki. Dlatego, szanowni państwo, jeżeli czasami macie do nas żal o to, że blokujemy ulicę, to jeżeli otwieracie lodówkę i widzicie tam polskie produkty pochodzących od polskich rolników, to pamiętajcie o nas, że my każdego dnia pracujemy na to, żebyście mieli dobre, zdrowe, bezpieczne, z bezpieczną żywność na swoich stołach. Ale starajcie się nie blokować ulic, można ten protest wyrażać w inny sposób. Protesty są zawsze ostatecznością, dlatego no, to jest prawo każdego obywatela do protestu, do wyrażania swojej opinii. Staramy się to robić w ten sposób, żeby być przede wszystkim zauważonym, bo to jest już czasami tylko ten krzyk rozpaczy i nic więcej nam wtedy nie zostaje. Bardzo dziękuję. Jacek Zarzecki był gościem porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Do dziękuję bardzo. 12 minut zostało do godziny 9. Rozwiązujemy nasz konkurs, w którym do wygrania było nurkowanie z butlą dla pary w najgłębszym basenie do nurkowania w Europie w podwarszawskim Deep Spocie. Prosiliśmy o odpowiedź na pytanie, dlaczego warto śpiewać. Pan Zbigniew napisał: lepsze dobre nurkowanie niż kiepskie śpiewanie. Panie Zbigniewie, to pan teraz zanurkuje z osobą towarzyszącą. No i poleciały te 3 godziny. Bardzo dziękujemy, że byli Państwo z nami. Dziękujemy za wszystkie telefony od Bladego Świtu. A ja dziękuję Kasi First-Wojtkowskiej. Kasia audycję zrealizowała. Bartkowi Bieleckiemu, on ją przygotował. I Stanleyowi Perzynie. Stach w kurtce w pełnym opakowaniu czuwał przy naszym telefonie od 6 rano. Wstał. Kurtka ciągle chyba jest. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Mówię Państwu do usłyszenia po niedzieli.